7 kwietnia od godziny 20.45. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Czekamy na Państwa. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 kwietnia, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. O politykach i konkretnych kandydatach cichosza. Właśnie rozpoczęła się cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami samorządowymi. Izrael wywiązuje się ze złożonych obietnic, tak prezydent USA odpowiada na pytanie o odcięcie tego kraju od pomocy militarnej. Na obniżki stóp procentowych na razie nie ma co liczyć. Prezes NBP mówi, że Rada na ten temat nie rozmawia. Żadnych sondaży, żadnego agitowania. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza w związku z niedzielnymi wyborami samorządowymi. W niedzielę będziemy wybierać radnych gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Ponad 29 milionów osób będzie mogło w niedzielę pójść zagłosować. W przeprowadzenie tych wyborów zaangażuje się blisko 300-tysięczna armia pracowników komisji wyborczych. O głosy walczy 11 tysięcy komitetów. Najstarszy kandydat ma 94 lata. Jest też sporo grono 18-letnich kandydatów. PKW przypomina, że od północy obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi wysoka grzywna. Mimo tego, że nawet osoby ogłaszające ciszę wyborczą niekoniecznie wierzą w jej sens. Państwa Komisja Wyborcza, idąc z duchem czasu, właśnie zauważyła, że ten rozwój technologii wyprzedza bardzo przepisy prawa wyborczego. Że rzeczywiście ustawodawca powinien zastanowić się i coś w tym zakresie zrobić. Powiedziała Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ocenił, że izraelski premier Benjamin Netanyahu wywiązuje się z obietnic złożonych podczas przedwczorajszej rozmowy telefonicznej. Biały Dom poinformował, że oczekuje od Izraela dalszych kroków prowadzących do ochrony ludności cywilnej i pracowników organizacji humanitarnych w Strefie Gazy. Przed odlotem z Białego Domu do Baltimore Joe Biden został zapytany, czy zagroził Izraelowi odcięciem pomocy militarnej. Prosiłem ich o to, co właśnie robią, odpowiedział. Kilka godzin po wczorajszej rozmowie telefonicznej Bidena z Netanyahu rząd Izraela poinformował o otwarciu zamkniętego od 7 października przejścia granicznego Erez do strefy Gazy oraz utworzeniu nowej trasy dla dostaw pomocy humanitarnej z Jordanii. Wśród członków Rady Polityki Pieniężnej nie ma obecnie dyskusji o obniżce stóp procentowych, powiedział o tym prezes NBP Adam Glapiński. Wczoraj Rada utrzymała dotychczasowy poziom stóp. Adam Glapiński powiedział, że obecnie inflacja jest niska, ale w nadchodzących miesiącach ceny będą rosły szybciej. Jako powody wskazał wzrost stawki VAT na żywność od kwietnia, spodziewane podwyżki cen energii od lipca, a także obserwowany wzrost płac. Inne jeszcze czynniki niepewności, nowe świadczenia socjalne się mogą pojawić, o tym mówi, no nie wiem, czy to w końcu będzie. Dodać do tego te geopolityczne, co się tak eufemistycznie nazywa, a co oznacza groźbę, no związaną z wojną tutaj blisko nas po prostu. Kształtowanie się cen surowców, koniunktury. Jeśli gospodarka się nasza będzie szybciej rozwijać, na co liczymy skądinąd? To oczywiście będzie presja inflacyjna większa. To wszystko powoduje, że po obniżce stóp procentowych nie było mowy. Adam Glapiński powiedział, że przyszłe odczyty inflacji będą zależały m.in. od decyzji rządu w sprawie cen energii. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,75%. Ponad 100 milionów fałszywych dolarów zabezpieczyła policja na północy Niemiec. W mieszkaniu i siedzibach firm znaleziono kartony pełne podrabianych amerykańskich banknotów. 42-letni przedsiębiorca wzbudził zainteresowanie amerykańskich służb, dlatego niemiecka policja objęła mężczyznę obserwacją. Teraz weszła do jego mieszkania i dwóch pomieszczeń firmowych. W sumie znaleziono 75 kartonów z amerykańskimi banknotami. Podróbki przyjechały od hurtownika z Turcji, dla którego Hamburg i pobliski Lübeck stanowiły punkt przerzutowy. Znalezione 103 miliony dolarów miały dotrzeć finalnie do Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie podobne przesyłki trafiały tam już wcześniej. Policja podkreśla, że chodzi o tak zwane filmowe pieniądze, czyli podróbki możliwe do wychwycenia przy dokładnej kontroli, ale ich używanie bez specjalnych oznaczeń poza wskazanymi okolicznościami też jest karalne. Dlatego właściciel dwóch firm eksportowych w najbliższym czasie raczej nic za granicę nie wyśle. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czyli remanentów ciąg dalszy. No właściwie tak, Stereophonics i Graffiti on the Train na początek naszego spotkania w audycji mało obiektywnie. Jak to brzmi? Jak to dobrze znowu powiedzieć te kilka słów na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia? I znów spotykamy się z piątku na sobotę kilka minut po północy, aby przez dwie godziny przez te różne światy muzyczne nasze ulubione podróżować. Elżbieta Różycka, Mariusz Owczarek, pięknie Państwa witamy i zapraszamy do drugiej, na ciąg dalszy przeglądu, jak na razie tych starszych płyt. Don't think sorry's easily said, and don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret, don't let the fire rush to your head. I've heard the accusations before, and I ain't gonna take it. Nasza towarzyszka nocnych muzycznych podróży w Trójce od lat. Jonathan Brooke, Eye in the Sky. O ile mnie pamięć nie myli, to ta płyta Back in the Circus w tym roku kończy lat 20. Prawdę mówiąc, nie pamiętam, czy od początku, kiedy tylko ukazało się to nagranie, zaczęło otwierać nasze spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Musiałbym zerknąć do archiwum. Ale archiwum, jeśli Państwo potrzebują takich informacji, jest na stronie Trójki, podstrona audycji Mało Obiektywnie, znów dostępna. Można sprawdzić, jak wyglądały nasze poprzednie spotkania przed tą przerwą i będę starał się zapisywać na nowo historię audycji Mało Obiektywnie w Trójce właśnie z piątku na sobotę. Kilka minut po północy zaczynamy nasze spotkania. Jonathan Brooke, High in the Sky, to jeden z tych utworów chyba najczęściej odtwarzanych o tej porze w Trójce przez te wszystkie lata. A przez ten czas, kiedy mnie tu nie było, starałem się słuchać płyt tych artystów, których od lat cenię. Śledzić to, co się u nich dzieje. Jedną z tych najważniejszych płyt, z tych najważniejszych albumów tego czasu z pewnością był ten wyjątkowy, bo w bardzo trudnym momencie dla tego zespołu nagrany album zespołu Foo Fighters. to the other side. I can feel what others do. Can't stop this if I wanted to. Hey kid, what's the plan for tomorrow? Where will I wake up? Where will I wake up? Hey kid, what's the plan for tomorrow? Where will I wake up? Where will I wake up? We'll be right back. Tak to wymyślili, aby utwór tak rósł i nagle gasł. Bo tak to niestety wszystko się poukładało. Wtedy niespodziewana wiadomość, najgorsza z możliwych. Marzec 2022 roku, kiedy plany były zupełnie inne, a życie je zrewidowało. No i Dave Grohl po raz pierwszy od 2005 roku musiał znowu zasiąść za perkusją. Zwykle doskonale się tym bawili na koncertach. Zamieniali się miejscami. Przecież Taylor Hawkins wykonywał także wiele utworów Foo Fighters jako perkusista i wokalista. a życie napisało własny scenariusz. Zastanawiałem się wtedy w marcu 2022 roku, jakie będą losy tego zespołu. Jednego z najważniejszych zespołów dla amerykańskiego, może nie tylko amerykańskiego, rocka ostatnich już dziesięcioleci przecież. A zareagowali w sposób najlepszy z możliwych, nagrywając, kto wie, czy nie najważniejszą płytę w całej swojej dyskografii. I na dodatek nadając jej tak znaczący tytuł But Here We Are, a jednak jesteśmy. Rescued i The Teacher. Dwa fragmenty płyty, która została ze mną przez ten czas i myślę, że jeszcze wielokrotnie do tego albumu będziemy wracali w naszych trójkowych spotkaniach. Wiem, że to jest muzyka, która do Państwa docierała przez te już lata, bo to przecież płyta, która za chwilę skończy rok. Singiel Rescued ukazał się 19 kwietnia 2023 roku. Zatem to muzyka Państwu nie obca z anteny trójki, co mnie bardzo cieszy, że Foo Fighters nadal dla słuchaczy trójki są ważni, bo to zespół, który na pewno jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Mało obiektywnie na Facebooku. Tak, ta strona przez ten czas również żyła. Starałem się co jakiś czas publikować na niej, a to ważne wydarzenia z muzycznego kalendarza, a to jakieś ważniejsze premiery, które wydawało mi się dla słuchaczy tej audycji mają znaczenie. Zatem strona Mało Obiektywnie na Facebooku. Przypominam tym, którzy wiedzą, polecam tym, którzy jeszcze nie znają. No i również mariusz.owczarek@polskieradio.pl, ten adres jak zawsze do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach muzycznych. Za 25 minut pierwsza otwieramy dziś pierwszą paczkę z nową muzyką. Będę się starał na bieżąco Państwa informować, co jest warte mało obiektywnie rzecz jasna posłuchania. No to zaczynamy. Iron and Wine, tak zapowiadają nowy album. Towarzyszyli nam przecież przez lata w Trójce w różnych audycjach, o różnych porach. Także o tej porze mało obiektywnej. Iron and Wine zapowiadają nowy album Lightverse. Płyta ukaże się 26 kwietnia. Anyone's Game to jest utwór, który zapowiada ten album. Też kazali nam czekać długie 7 lat na kolejną porcję nowej muzyki. 10 utworów na tej nowej płycie będzie. No i myślę, że im bliżej tego 26 kwietnia, tym więcej muzyki z tej płyty się pojawi, a kiedy będzie już cała, to obiecuję Państwu, że przystawimy wspólnie do niej ucho i pewnie na dłużej niż na ten jeden utwór, który jak do tej pory album zapowiada. Anyone's Game, Iron and Wine z nowej płyty Light Verse. No teraz przenosimy się na kolejny kontynent i tak myślę, że jak na razie to taki przegląd nowości, ale od starych, dobrych znajomych. Angus and Julia Stone z Australii wracają nową płytą Cape Forestier. No i album ukaże się 10 maja. Piękna wiosna muzyczna z płytami naszych ulubionych artystów nam się szykuje już na najbliższe tygodnie. To też pewnie będzie album, który w mało obiektywnie zagości na dłużej. Takie są przynajmniej moje prognozy po tym, jak usłyszałem utwór Losing You. No i państwo też go przed chwilą na antenie Trójki usłyszeli za kwadrans pierwsza w tym naszym spotkaniu. Umówmy się pod hasłem mało obiektywnie reaktywacja. Mało obiektywnie na Facebooku. Dziękuję za pierwsze sygnały. Dziękuję za pierwsze maile. mariusz.owczarek@polskieradio.pl za dobre słowo, że państwo trzymają kciuki. To jest nam bardzo potrzebne tu na Myśliwieckiej 357. Takie właśnie wsparcie od niezawodnych, trójkowych słuchaczy. Jeszcze wrócę do płyt, które towarzyszyły mi w czasie, kiedy mnie tu nie było. Ta następna jest z roku 2021. Nasze marzenie do spełnienia, lekkie jak piórko nad przepaścią. Więc zanim znikną, zanim zgasną, nie pozwoli im tak sobie zasnąć. Zapiszę je na małej kartce i pod poduszkę zaraz włożę, tak żeby umieć je na pamięć, gdy się rozgryzie każdy orzech. Nasze marzenia do spełnienia, na dzisiaj, jutro i na zawsze. Gdy noce chłodem podpinane otulą nas zimowym płaszczem, na małej stacji, w wielkim dworcu, inne choć przecież takie same. Na białym piasku stawiasz zamek, na białym lodzie pałac stanie. Nasze marzenia do spełnienia, tabliczka marzeń, mnożyć da się. Ty razy ja, a już się spełnia, jak senny księżyc w pełnej krasie. Zeszedł w miłosną bardzo kratę, bruliony w długie linie życia. Ja, człowiek kruchy jak opłatek, na białej kartce je zapiszę. Nasze marzenia do spełnienia, na dzisiaj, jutro i na zawsze. Gdy noce chłodem podpinane otulą nas zimowym płaszczem, na małej stacji, w wielkim dworcu, inne choć przecież takie same. Na białym piasku stawiasz zamek, na białym lodzie pałac stanie. Zanim nas całkiem nie pochłonie życie szalone, supermarket. Zanim rozwiąże chłodne dłonie czas, który liczy się z zegarkiem. Nasze marzenia do spełnienia, na białej kartce zapisane. Nasze marzenia do spełnienia, zapisz, gdy zbudzisz się nad ranem. Nasze marzenia do spełnienia, na dzisiaj, jutro i na zawsze. Gdy noce chłodem podpinane otulą nas zimowym płaszczem, na małej stacji, w wielkim dworcu, inne choć przecież takie same. Na białym piasku stawiasz zamek, na białym lodzie pałac stanie. Nasze marzenia do spełnienia, na dzisiaj, jutro i na zawsze. Gdy noce chłodem podpinane otulą nas zimowym płaszczem, na małej stacji, w wielkim dworcu, inne choć przecież takie same. Na białym piasku stawiasz zamek, na białym lodzie.

Jesteś piękna jak bez. Mam liliową ochotę, żeby porwać cię w rejs.